schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit. 538 Nieuws. 8 uur. In een stadion in Lima, de hoofdstad van Peru, zijn een dode en tientallen gewonden gevallen. Het gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst voorafgaand aan een voetbalwedstrijd. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Er zijn berichten over een ingestorte constructie, maar een voetbalclub spreekt dat tegen. Het Israëlcentrum in Nijkerk, Gelderland, is gisteravond laat iets ontploft. De explosie was bij het hek en niemand raakte gewond. Het pand is van de organisatie Christenen voor Israël. Het is nog onduidelijk of er op het moment van de ontploffing iemand binnen was. Er is nog geen verdachte aangehouden. In het Utrechtse Bos en Duin is gisteravond een auto ingereden op een alcoholcontrole. De politie had de boel afgezet en volgens RTV Utrecht klapte een auto op stilstaande auto's. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 naar het ziekenhuis moest. Verder was er veel blikschade. De N237 was lange tijd dicht. En het aantal meldingen van wolvenaanvallen is gedaald. In het eerste kwartaal vorig jaar waren er nog bijna 400 meldingen. Dit jaar zijn het er ruim 250. De daling is voor het eerst sinds jaren. Veehouders krijgen subsidie voor het plaatsen van hekken rond hun vee. Volgens deskundigen kan dat een reden van de daling zijn. Er zijn wolkenvelden en in het zuidoosten valt af en toe wat regen. Vanmiddag is het droog met wolkenvelden en wat zon. Het wordt 12 tot 16 graden en er staat een matige zuidwestenwind. En dit was het nieuws op 538. Dan het verkeer door Flitsmeister met een kleine vertraging op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Bij Battenverdorp is de weg afgesloten, daardoor 8 minuten vertraging. En een controle op de A2 Den Bosch richting Eindhoven bij Eindhoven 158.6. En de A9 Haarlem richting Amstelveen bij Schiphol op de rem bij 33.7. Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl. Zo klinken 2 paar verliefde voeten in het zand. Boek nu je break lekker dichtbij vanaf €249 op Lendl.nl. Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling. Wint u deze Pasen €50.000 of een van de andere bedragen? Dat kan zomaar. Speel mee op vriendenloterij.nl en ontvang gegarandeerd €25. Vriendenloterij, elke dag plezier. 18 plus, speel bewust. Dit paasweekend, dag en nacht, de 1000 beste house tracks aller tijden. House Top 1000. Julia van Rijendam. Goedemorgen, gaan we met zometeen Byron Stingley, eerst Robert Miles nu en One and One. Radio 538. 766. Ik Radio 538. En Get Up op 756. 538. The very best in house music. The House Top 1000. 765, moest ik zeggen. Ja, natuurlijk. Hey, mocht je nu denken op deze zaterdagochtend, wat komt er nou door mijn speakers? Dat is iets anders dan Miles Smith en Alex Warren. Goedemorgen. Je luistert naar de House Top 1000 hier bij Radio 538. De legendarische hitlijst die al sinds 1996 bestaat. En nu voor het eerst te horen is op Radio 538. De afgelopen tijd heb je kunnen stemmen op de lijst, waarvoor 100 maal dank. Tot maandagavond 9 uur hoor je hier dag en nacht dus de beste house tracks ooit gemaakt. Ja, en de volgende track in de lijst die kan herkenbaar zijn voor als je je wel eens in het uitgaansleven bevindt. Ja, namelijk het moment dat het opeens licht wordt. Ja, dat kan bij jou vroeger in je wilde jaren zijn, misschien 5 jaar terug. Of gewoon, just like me, gewoon nog steeds ieder weekend. Ja, het ergste moment van de after als je het mij vraagt. En daarom trekken we hem hier gewoon door. Morning always comes too soon. Brad Carter op 764. Top 1000. De House Top 1000, 538. 763. Met een cocktail in je hand. Maar die iconische accordeonsound, ja, die komt gewoon uit een oud Roemeens volksnummer uit de jaren 80. Moet je horen. Ja, ik moet eerlijk toegeven, ik werk al een aantal jaar bij de radio. Maar ik wist het niet hoor. Dat is toch vet? Heerlijk. Edward Maya en Stereo Love hoor je op 763. Goedemorgen, de House op 1000 met zometeen Liberty City. Eerst deze banger van Calvin Harris, Thinking About You. In de House op 1000 dus op plek 762. Let's 761. Get some.

top 1000. 538. 759. Free player keeps changing your mind op plek 759. 538. The House Top 1000. Ja, dan een relatief nieuwe track in The House Top 1000. De lijst die natuurlijk al sinds 1996 bestaat, nu voor het eerst op Radio 538. Later, vooral eigenlijk vanaf het jaar 2020 ongeveer tot, nou ja, misschien wel heden, gebruiken veel DJ's oude muziek om in een nieuw jasje te steken. Nou, waarom doen ze dat? Vaak herkennen mensen de tekst dus al en is de herkenbaarheid eigenlijk meteen hoog en vinden mensen het dus vaak al meteen een vette track, terwijl ze hem nog niet eens goed kennen eigenlijk. Ook de Amerikaanse DJ Craze die besloot van dit trucje gebruik te maken, want het origineel van de volgende plaat komt uit 2006. En do it to it. Ja, in 2021 ging de nieuwe versie van de Craze viraal op TikTok. Het werd zijn doorbraak en daarom een verdiende plek in de House Top 1000. Radio 538. 758. All my ladies, pop your backs with it. Slide with it, drop with it, lean with it, rock with it, snap with it. All my ladies, pop your backs with it. Slide with it, drop with it, lean with it, rock with it, snap with it. All my ladies, pop your backs with it. Slide with it, drop with it, lean with it, rock with it, snap with it. All my ladies, pop your backs with it. Slide with it, drop with it, lean with it, rock with it, snap with it.

for You op 757. 538 presents the house top 1000. One day flies, oftewel eendagsvliegjes bestaan zeker ook in de house scene. De volgende man uit Engeland had een eenmalig succes met zijn track Make You Wall. Voor de aanvoering van de Engelse notering helpt het wel, want het is een van de succesvolste landen in de lijst. Ja, maar ja, onderschat ons kleine kikkerlandje niet. Want wij zorgen voor bijna een kwart van de tracks in de House Top 1000. Ja, eerlijk, best knap voor een land waar het grootste hoogtepunt normaal een frikandel speciaal is. Dan terug naar de Engelsman met een eenmalig succes. Maar als het dan eenmalig is, ja, doe er dan inderdaad maar zo eentje. Dit is Andronicus en Make Your Wall op 756. Dance in the middle of me to make you breathe. We'll be right back.